ربنا عن ابي مسعود الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من دل على خير فله مثل قدره فاعله او كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون سبعين أمة وأنتم أفضلها وأقربها إلى الله تعالى لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن بزرگوں بھائی دوستو عزیزو تعالیٰ نے اس امت پر اس نبی پر اس شریعت پر اپنے دین کا اختتام کر دیا اس کتاب اور اس قرآن کو اور اس نبی کو اور اس شریعت کو آخری شریعت بنایا ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انجینئر بنانے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں جا کر انجینئر بنے گا اس کو تعالیٰ اللہ شاہوں نے ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تو ڈاکٹر بنے گا اس کو اللہ شاہوں نے دنیا کے اندر ان ڈگریوں کے لیے نہیں بھیجا ہے ہاں یہ ضمنی چیز ہے کہ انسان ڈاکٹر بنے گویل بنے مشین بنے یہ ساری باتیں ضمنی ہیں جو انسان کو بھیجا گیا ہے انسان کی پیدائش کا مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ماں خلق کو جن والے سہیتا لیا بدو ہم نے انسانوں اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اصل میرا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اور جو غرض ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اللہ کی اس عبادت کے بعد چونکہ زندگی گزارنا ہے دنیا میں اس کے لیے روزی روٹی کی ضرورت ہے کمانے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ تجارت کریں بزنس کریں ڈاکٹر بنیں لائر بنیں جو چاہے بن جائیں لیکن اصل مقصود اس دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے اگر ہم اصل مقصد کو چھوڑ دیں جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں پوری ہو گئی سوائے عید کے کوئی نماز نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں پوری ہو گئی کہ ان کے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ حج ہے کچھ نہیں ہے بس ان کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے تو ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جس مقصد کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے اور جس وجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ وجہ بڑی عظیم الشان ہے اور وہ عبادت پھر عبادت بھی عشق والی عبادت ایسی ویسی عبادت نہیں ورنہ تو بھائی صرف عبادت اگر مقصود ہوتی تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے فرشتوں کی عبادت کا حال یہ ہے کہ جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہیں اتنا لمبا رکوع آپ کر سکتے ہیں میں اور آپ نہیں کر سکتے وہ قیام میں ہیں تو قیامت تک قیام میں ہیں بس اللہ کے سامنے کرے اتنا لمبا قیام میں اور آپ نہیں کر سکتے جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں ہیں اتنا لمبا سجدہ میں اور آپ نہیں کر سکتے تو فرشتے اللہ کی بہت عبادت کر رہے ہیں بہت عبادت کر رہے ہیں اس ہمارے اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک کعبہ ہے بیت المعمور ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے روایت میں صحیح ترین روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کرتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا آپ انداز لگائیں کہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے اعتبار سے فرشتوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کی عبادتوں میں عشق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لفظ نہیں ان کی خواہش نہیں آپ فرشتوں سے پوچھو کہ مجامات کیا چیز ہے وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا آپ فرشتوں سے پوچھو کہ کھانے کا کیا مسئلہ ہے وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا آپ فرشتوں سے پوچھو کہ شربت کا مزہ کیسا ہے وہ کہیں گے ہمیں کیا مزہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی ہے نہ جماعت ہے کوئی مسئلہ ہی ان کے اندر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سوال کیا کہ محمد اللہ کو نبوت کے لیے تو ہی ملا، تو بازار جاتا ہے تو خریدتا ہے تو شادی کرتا ہے تیرے بچے ہو رہے ہیں، تو بازار میں گھوم رہا ہے تو سبزی خریدنے چھری لے کر کے جا رہا ہے، تو تجھے اللہ کو جو ملا کوئی اور نبی نہیں ملا. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا کہ اگر میں کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر اٹھاتا تو نامعلوم اسے بھی تو مجھے انسان ہی بنانا پڑتا، اس لیے کہ فرشتے کی شکل میں تم فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو غائب ہو جاتے. اب اچانک یہ نبی یہاں فرشتہ پیدا ہوا اور اچانک آپ کو غائب ہو جائے، آپ کہیں کہ نبی کہاں چلے گئے؟ تو تتشکل بھی اشکال مختلف اللہ تعالیٰ نے، وہ نوری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں کو اختیار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیجا جاتا تو تمہاری طرح انسان بننا پڑتا، اور جب انسان بننا پڑتا تو ان کو کھانے کا تقاضا بھی ہوتا، پینے کا تقاضا بھی ہوتا، بیوی کا تقاضا بھی ہوتا، تو پھر تمہارا سوال جو محمد پر ہے وہ اس پر بھی ہوگا. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جو سوال تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے وہ سوال تمہارا اس فرشتے کے اوپر بھی ہوگا. تو بہرحال تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو عشق والی عبادت چاہیے، محبت والی، پیار والی. فرشتوں میں خواہشات نہیں ہیں، نفس نہیں ہے، اسی لیے ان میں وہ جذبات نہیں ہیں، وہ خواہشات نہیں ہیں. لیکن بندے کے اندر نفس ہے، خواہشات ہیں. جب یہ اپنی خواہشات کو، یہی خواہشات جو ہماری ہے نا صحیح چلتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ بندہ ملک مقرر بن جاتا ہے، اللہ کا اتنا نزدیک پہنچ جاتا ہے، اتنا نزدیک پہنچ جاتا ہے. علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں ایک بات لکھی ہے، وسپتی کی بات لکھی. فرمایا کہ دیکھو بادل ہو، بادل، بارش کے بادل آ جاتے ہیں نا، تو بارش کے اگر بادل ہو تو آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا. جب بادل آ جاتے ہیں تو سورج آپ کو نظر نہیں آتا. فرمایا کہ جب بادل چھٹ جائیں تو تمہیں سورج نظر آتا ہے. فرمایا ہمارے گناہوں کے بادل اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتا. ہمارے گناہوں کے بادل ہی اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا اور ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتا. ہم بہت سارے اللہ والوں کے اوپر اشکال کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب اللہ والا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے دل کی بات کا ان کو پتا چل جاتا ہے، جس کو کشف کہا جاتا ہے. جس کو کشف کہا جاتا ہے تو ظلموں کو کشف ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ گناہوں کے بادل ان کے چھپے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا خیال لے کر کیا رہا ہے. ہمارے حضرت کو جیسے روح شاہ صاحب کو لے کر ہم ایک جگہ چلے تھے، ایک جگہ افتتاح بخاری یا ختم بخاری کا جلسہ تھا، اور ایک صاحب ملنے کے لیے آئے مسافر کے لیے. حضرت نے ان کو چپکے سے قریب بلا کر یوں کہا کہ جاؤ مسجد میں اور دو رکعت، حضرت انہوں نے صرف مسافر کیا، صرف مسافر اور کچھ آگے نہیں کیا، لیکن حضرت نے چپکے سے بلایا، میں وہیں بیٹھا ہوا، چپکے سے بلایا اور قریب بلا کر کہا جاؤ مسجد میں اور دو رکعت نماز پڑھو، تمہاری آنکھوں سے گناہ نظر آ رہے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا تھا تمہاری آنکھوں سے گناہ نظر آ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جن کے گناہوں کے بادل ہوتے ہیں نا، ان کو سورج نظر نہیں آتا، ان کو اللہ نظر نہیں آتا، ان کو نبی نظر نہیں آتا، ان کو کسی کا دل نظر نہیں آتا. لیکن جب گناہوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ والوں کو دوسروں کا دل بھی نظر آتا ہے کہ یہ کیا خیال لے کر کے آیا ہے، یہ کیا باتیں لے کر کے آیا ہے. تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے شیخ یونس صاحب کو جو دل ہو مدینہ شریف میں بہت شدید بیمار تھے، بہت شدید، اور اس دفتروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ شاید ہندوستان نہیں پہنچ پائیں گے اور جو ہے مسئلہ بہت تیرا ہوگا. ڈائلسس چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن چل رہا تھا اور کیا کیا سب چڑھایا ہوا تھا، اور لگتا یہ تھا کیا حضرت ہندوستان نہیں پہنچ پائیں گے. تو میں بھی پہنچ گیا تھا یہاں سے. اب وہاں بات یہ طے ہوئی کہ اس حالت میں ہندوستان لے جانا مناسب بھی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر حضرت کی موت مقدر ہے تو حضرت کی چاہت بھی یہ تھی کہ مدینے میں موت آئے، تو اللہ کرے کہ یہاں موت آ جائے تو جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہو جائے، بقیہ غرقد میں آپ کی تدفین ہو جائے. خصوصاً ہمارے بھائی عبداللہ دہلوی کر کے ہیں وہاں، جو شیخ سے بڑی محبت فرماتے تھے، وہی مدینہ شریف میں رہتے ہیں، وہاں کے لوکل آدمی ہیں جو شیخ سے بڑی محبت کرتے تھے, اور یہ وہ عبداللہ دہلوی ہے جنہوں نے حضرت شیخ زکریا کو بھی قبر میں اتارا, یعنی یہ خود اترے تھے قبر میں, اور حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی انہی نے قبر میں اتارا. تو ان کی چاہت یہ تھی کہ حضرت شیخ رینو صاحب کو بھی میں قبر میں اتاروں گا, حتیٰ کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو وہ ہاتھ کا آپریشن بھی نہیں کرا رہے تھے کہ اگر آپریشن کرانے جاؤں گا تو اس صورت میں شیخ کو پکڑ نہیں پاؤں گا. اب بہرحال بات یہ طے ہوئی کہ شیخ کو یہ سمجھایا جائے کہ حضرت آپ ہندوستان جانے کے لیے ضد نہ کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے گا تب ہم لے جائیں گے, تاکہ یہی مدینہ شریف ہی میں رہے. بہرحال اب بات کہے کون شیخ کو, سمجھائے کون, اس لیے کہ آکسیجن لگا ہوا ہے, ڈائبٹیز چل رہا ہے, تو سارے لوگوں نے میرے گلے میں گھنٹی باندھی اور یہ کہا کہ بھائی تجھے شیخ کو سمجھانا ہوگا. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت بھائی طلحہ اور بے شمار اقابر سب آئے ہوئے تھے اور میں وہاں سرہانے کھڑا تھا, تو تھوڑی دیر میں شیخ کو دیکھتا رہا کہ ذرا موقع ملے تو میں کہوں کہ حضرت آپ جلدی نہ کیجیے, ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ شفا ہو جائے اس کے بعد ہم کو جانا ہے. اتنے میں سارے لوگ عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے, شیخ نے یوں آکسیجن ہٹایا اور ہٹانے کے بعد مجھے یوں دیکھ کر کہنے لگے حنیف تو جو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا, میں یہاں مرنے والا نہیں ہوں, ابھی میں 5 سال جینے والا ہوں اور میں نے میرے اللہ سے مان لیا ہے. مجھے کہا میں نے میرے, ابھی تو میں نے کوئی لفظ نہیں کہا, اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے میرے اللہ سے مان لیا ہے اور واقعتاً 4 سال پورے کر کے گئے. اس کے بعد ہندوستان آئے اور ہندوستان آ کر 4 سال پر آیا اور اس کے بعد کئی سفر کیے اور اس کے بعد اللہ کے پیارے ہوئے. تو بہرحال ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادل ہوتے ہیں تو سورج نظر نہیں آتا, ہمارے گناہوں کے جو بادل ہوا کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا, ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتا, ہمیں کسی کا دل بھی نظر نہیں آتا, اور دل تو چھوڑو کسی کو, ہمیں اپنی زندگی بھی نظر نہیں آتی کہ میں کہاں چل رہا ہوں, میں کن گناہوں میں پھنسا ہوا, میں کن معاصی میں ڈوبا ہوا, میں کتنے غلط کاموں میں ڈوبا ہوا ہوں, ہمیں بھی نظر نہیں آتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عشق والی, تو انسان کا عشق جب خواہشات جب اس کی صحیح چلتی ہے نا تو یہ ملک مقرر بن جاتا ہے, اللہ کا قریب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بعد میں پھر یوں کہتا ہے کہ الذین آمنوا وقاموا یتقون, یہ میرے دوست بن جاتے ہیں. اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا, ولا هم یحزنون, اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ بخاری شریف پہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں نقل فرمایا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسن بصری فرماتے ہیں عند الموت, یعنی یہ کلمات جو ہے نا یہ اللہ کے نیک بندوں کو مرتے وقت کہا جاتا ہے, ارجعی الی ربک, چل تو تیرے رب کی طرف, اے روح, اے پاکیزہ روح, اے نفس مطمئنہ. نفس کی 3 قسمیں, ہمارا نفس جو ہے اس کی 3 قسمیں, ایک ہے نفس ہمارا, ایک ہے نفس لوامہ, اور ایک ہے نفس مطمئنہ. قرآن کریم میں 3 ثابت ہو. نفس ہمارا کون ہے؟ نفس ہمارا وہ ہے کہ جو ہمیشہ شرارت میں مبتلا رہتا ہے, گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, برائیوں میں مبتلا رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی, فرمایا یہ نفس تو ہمیشہ برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے مگر اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے, اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے پھر وہ بچ جاتا ہے گناہوں سے. تو نفس ہمارہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ شرارت, بدماشیاں, گناہ, بغاوت, اللہ کی نافرمانیوں پر گزارتا ہے, اس کو نفس ہمارہ کہا جاتا ہے. اور نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان محنت کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر. دیکھو میرے بھائیوں, ایک کھیت پر محنت کے بغیر کھیت تیار نہیں ہوتا, ایک باغ پر محنت کے بغیر باغ تیار نہیں ہوتا, ایک دکان پر محنت کے بغیر دکان تیار نہیں ہوتی, ایک بچے پر محنت کے بغیر بچہ تیار نہیں ہوتا. تو میرا نفس محنت کے بغیر نفس لوامہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہمارا ہے, یہ شریر ہے, اس میں شرارتیں ہیں, اس میں خباستیں ہیں, اس کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے, اس کو دین کی بغاوت کی عادت ہے، یہ باطل کو حق بنا کر کے پیش کرتا ہے، یہ برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، تو حضرت عبدالصمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، تو فرمایا کوئی جام نہیں ہے کہ پلا دوں دوا کی طرح اور تو گناہ سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جام تمہیں پلا دیا جائے دوا کی طرح اور تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ انسان کو اپنی ذات پہ محنت کرنا پڑے گا اور اپنی ذات کے اوپر زور دینا پڑے گا کہ میری آنکھ برائی کو دیکھنے کو چاہ رہی ہے، میں فوراً نیچے دیکھ لوں کہ میرے اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ فجر کے وقت میں میرا نفس کاہل بنا ہوا ہے، سست کر رہا ہے، نماز چھوڑو نہ ہو جائے گی، اللہ معاف کرے گا۔ ایسے وقت میں اللہ اکبر بول دوں اور بسم اللہ بول کر میں کھڑا ہو جاؤں اور وضو کر لوں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں، یہ نفس کے اوپر زور دینا ہوا، میرا نفس چاہتا ہے میں ان کو ذلیل کروں۔ ایسے وقت اگر میں سوچوں اس کو ذلیل کر کے کیا ملے گا، کل کو یہ مجھے ذلیل کرے گا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ جو ہے اپنی ذات کے اوپر محنت ہے، انسان جب اپنی ذات پر اس طرح پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو جو ہے نا وہ نفس لوامہ بناتا ہے، نفس امارہ برا جو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اس پر جب انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے، نماز سے، دعا سے، تلاوت سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے، تو پھر یہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ اور پھر جب اس پر اور محنت ہوتی رہتی ہے تو یہ نفس مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا بن جاتا ہے اللہ کے تابع، ایسا بن جاتا ہے کہ پھر اس کو نماز کے بغیر چین نہیں پڑتی، روزے کے بغیر چین نہیں پڑتی، اخلاق کے بغیر چین نہیں پڑتی، تلاوت سے قرآن کے بغیر نیند نہیں آتی، اور اللہ کیے بغیر نیند نہیں آتی، رات کو دعا پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، اٹھتے ہی زبان سے فوراً دعا نکلتی ہے۔ اب یہ اس کا نفس مطمئنہ کا معنی اطمینان ہو گیا اب اس کو۔ تو اب جب نفس مطمئنہ بنتا ہے نا، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس موقع پر اللہ کہتا ہے الہ ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح، اے پاکیزہ روح، اے مطمئنہ روح، چل تو اپنے اس اللہ کی طرف جو تجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی ارجع الى ربك راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی۔ اللہ خود ہی کہتا ہے میرے بندے آجا، تجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، ان کو میں نے جو جگہ دی ہے نا، اور میرے بندے تجھے بھی اس میں جگہ دے رہا ہوں۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، پہلے عبادی اور پھر جنت۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کو اپنے اولیاء بہت پسند ہے، اس لیے جنت کا تذکرہ بعد میں، اولیاء کا تذکرہ پہلے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نفس کو جب ہم محنت کریں گے، اس کو لوامہ بنائیں گے، اس پر محنت ہوگی، اور جو ہے یہ ہمارا نفس، یہ ہماری نفس کیا ہے؟ نفس چاہتے ہیں، نفس کوئی مستقل، اگر کاٹو گے تو اندر سے کوئی نفس نکلے گا نہیں کہ چلو اندر کاٹ لو اور کوئی نفس اندر سے نکل آئے، جیسے دل نکال لیتے ہیں اندر سے، ایسے کوئی نفس اندر میں کوئی گوشت کا لوسرا نہیں ہے کہ جس کو تم نکال لو۔ نفس کا معنی چاہتیں، اور چاہت میرے ہاتھ میں بھی ہے، مجھے اجنبی عورت کو پکڑنے میں لذت آ رہی ہے، یہ نفس ہے، یہ خواہشات ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، یہ لذت اور خواہشات ہے، میرے پاؤں گناہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ لذت اور خواہشات ہے، میری شرمگاہ اس کو سوچ، میرا دماغ اس کو سوچ رہا ہے، یہ نفس ہے اور یہ خواہشات ہے، میری شرمگاہ اس کی طرف جا رہی ہے، یہ لذت ہے اور یہ خواہشات ہے۔ خواہش کوئی بدن کا ٹکڑا نہیں ہے، ہر جز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اب میں نے میرے ہاتھوں کو اجنبی عورت پر یا غلط جگہوں پر لے جانے کے بجائے میں نے اپنے قرآن کو پکڑ لیا، میں نے اپنی ماں کے سینے کو، میں نے اپنی ماں کے سر کو پکڑا اور اس کے پاؤں کو دبایا اور اس کے سر کو دبایا، یعنی گناہ کے بجائے میں نے میرے ہاتھوں کی خواہش کو صحیح جگہ استعمال کیا، تو جو ہاتھ غلط جا رہے تھے وہ ہاتھ صحیح استعمال ہونے لگے، وہ خواہشات اب صحیح چلے گی۔ جس پاؤں کو میں کسی گناہ کی طرف کہ چلو کوزوے پر جا کر کے بیٹھوں اور جو ہے اجنبی عورتوں کو دیکھتا رہوں، وہاں پر میں نے اپنے پاؤں کو ادھر سے موڑ لیا اور مسجد کی طرف میں آ گیا، اللہ کی عبادت کی طرف میں آ گیا، تو جو پاؤں کی خواہش گناہوں کی طرف جا رہی تھی وہ میں نے اللہ کی طرف موڑ دی. تو اگر ہم اس طرح اپنی ذات کے اوپر محنت کریں گے تو ہمارا نفس نفس لوامہ بنے گا, اور جب یہ نفس نفس لوامہ بنا اور محنت چلتی رہی تو نفس مطمئنہ بنے گا, اور نفس مطمئنہ کو اللہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اور پھر اللہ اس کو اپنا ملک مقرب یعنی اپنے قریب بنا لیتا ہے, اس کو ولایت کا درجہ دے دیتا ہے, اس کو ولی بنا لیتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے نفس کا کہ غلط راستے پر وہ چلتا ہے. فرشتوں نے جب ہم کو ہمارے اوپر اشکال کیا تھا, آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ایسے کو بنا رہا ہے جو لڑے گا مرے گا خون بہائے گا قتل و غارت گری کرے گا مار دھاڑ کرے گا یہ روزانہ دو چار کو گرائے گا, تو ایسے کو اللہ دنیا میں پیدا کر رہا ہے, تجھے عبادت کی ضرورت ہے تو ہم بہت کافی ہے تیرے لیے, نانو مصب ہو بھی ہم دیکھا نقطے سنا, ہم تسبیح تیری بیان کرتے ہیں, پاکیز کی تیری بیان کرتے, استغفار تیرے سامنے کر رہے, تو ہمیں ہماری عبادت کافی نہیں ہے, تجھے کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے. یہاں فرشتوں نے ہماری نفس کے دوسرے پہلو کو دیکھا تھا, انہوں نے اس اچھے پہلو کو نہیں دیکھا تھا کہ جب یہ بنتا بھی ہے تو پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں جبریل نہیں پہنچتے وہاں یہ انسان اپنی خواہشات کے صحیح ہونے کی بنیاد پر پہنچ جاتا ہے. اگر یہ سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوج پرم چھتے آسمان کو جبریل پہنچے اللہ کے نبی کے ساتھ اور چھتے آسمان سے کہہ دیا محمد اس سے آگے تو تو ہی جا سکتا ہے میں نہیں آ سکتا. تو جب فرشتوں نے ایک رخ کو دیکھا, اس کے نفس کی شرارتوں کو بدمعاشیوں کو تو دیکھا, لیکن اس کے نفس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا تھا کہ جس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, پھر اس کا سجدہ اتنا اونچا ہوگا اتنا اونچا ہوگا کہ جب صحیح ڈھنگ کے اوپر سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سجدے پر یوں کہتے ہیں ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود, اللہ تعالیٰ بندے کو سجدے کے ذریعے سے اپنے قریب کر لیتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سجدے کے ذریعے سے اس کو قریب کر لیتا ہے. فرمایا جب یہ اللہ اکبر کہے گا اور الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ میں اور آپ نہیں سنتے لیکن حدیث شریف میں اس اللہ نے بیان کیا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, فرشتوں سے اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, او میرے فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, ہمارے کان بہرے ہیں ہم نہیں سنتے ہیں فرشتے سنتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, او میرا بندہ تو میری بہت تعریف کر رہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, اللہ کہتا ہے نعم میں تیری ضرورت پوری کروں گا. فرمایا ہاد الگ یہ تیرے لیے اور میرے لیے, یعنی آجی آجی تو مانگ رہا ہے نا تو اب میں تجھے عطا کروں گا, تو پہلے تو نے میری تعریف کی اور اب ماں بقیہ تیرے لیے تو میں تجھے عطا کروں گا. یہ صحیح ترین روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ بندے کے الحمد شریف کے اوپر یہ جواب دیتا ہے. اور پھر بندہ جب آگے قراءت کرتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یناجی ربہ, بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. تو فرشتوں نے میری اور آپ کے ایک پہلو کو دیکھا, دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا کہ جب بنتا ہے تو پھر اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے, وہ ولایت اس کو نصیب ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے روایت میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں حورے فرشتوں کو دے گا, کہیں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہر سلسبیل اور نہر کوثر جو ہے وہ فرشتوں کو عطا کرے گا, آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ مسہریاں اور پلنگ جو ہے اللہ فرشتوں کو دے گا, آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ حور و غلمان اور جنتی عورتیں جو ہیں وہ اللہ فرشتوں کو دے گا. کیوں ان کو دے گا؟ اس لیے کہ دینا تو ان کو ہے جن کے ساتھ نفس تھا, خواہشات تھی, بیوی تھی, بچے تھے, دنیا تھی, بے حیائیاں تھی, برائیاں تھی, دکان کے تقاضے تھے, کاروبار کے تقاضے تھے, ادھر سے بچہ رو رہا تھا, ادھر سے بیوی مانگ رہی تھی, اور ان تمام حالات کے بیچ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ اس کو عطا دے گا, اللہ اس کو عطا کرے گا, فرشتے کو عطا نہیں کرے گا. فرشتوں کو تو اس انسان کا غلام بنائے گا, فرشتے اس کو شراب پیش کریں گے، فرشتے اس کو جو ہے شربت پیش کریں گے، فرشتے اس کو کھانا پیش کریں گے، فرشتے اس کو نعمتیں پیش کریں گے، فرشتوں کو تو تعالیٰ ان کے غلام بنائے گا انسانوں کے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری عورتیں جنت میں دینے والا ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی عورت بھی ساتھ رہے گی اور اللہ اس کو سردار بنائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی عورت کو سردار اللہ تعالیٰ بنائے گا جبکہ جنت کی عورتیں پاک دامن اور اتنی مطہر اور پاکیزہ اور اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ابواب الجنت کے اندر ہے کہ وہ 70 جوڑی کپڑے پہنے پھر بھی ان کے اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر آئے گی. ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی، اس کے باوجود یہ جنت کی ہماری جو عورت ہے، دنیا کی جو عورت ہے جس میں ناک کا پانی بھی آ رہا تھا اور منہ کا پانی بھی آ رہا تھا اور آنکھ کا پانی بھی آ رہا تھا اور استنجا بھی ہو رہا تھا اور پیشاب بھی ہو رہا تھا، اللہ اس کو سردار بنائے گا. کیوں سردار بنائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حوروں نے، جنتی عورتوں نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی. دنیا کی عورت نے عبادت بھی کی ہے، تکلیفیں شوہر کی جھیلی ہے، مصائب جھیلے ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، تو اب تعالیٰ اسی کو سردار بنائے گا اور جتنی گندگیاں ہیں اللہ اس سب کو دور کر دے گا. قال جل شانہ جو ہے ان تمام برائیوں کو جو ایک مذہب ہو سکتی ہے وہ سب کی سب برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں نے ہمارے ایک پہلو کو دینا اس لیے اشکال کر دیا کہ اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو قتل و غارت گری کرے گا، ماردار کرے گا، روزانہ دو چار کو قتل کر دے گا، خون بہائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ ملک مقررت کی طرح بھی بن سکتا ہے، یہ ایسا بھی بن سکتا ہے کہ رباش اصحاب برف لو اقسم علی اللہ لاضره اللہ تعالی. انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ، تو بہت مشہور صحابی نہیں ہے، یہ بہت مشہور صحابی نہیں ہے، یہ انس بن نظر عجیب و غریب آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا ہوتے ہیں، کوئی بہت مشہور صحابی نہیں، بدن میں شریک نہیں تھے. اب بدر سے تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں بدر میں شریک نہیں تھا، تو انہوں نے کیا جملہ تھا، آئندہ اگر کفر کے ساتھ مقابلہ ہوا لَيَرِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ انس کیسے لڑتا ہے، کیسے صحابہ ہے، اللہ بھی دیکھ لے گا. جیسے ہم بولتے ہیں ارے تو بھی دیکھے گا کہ میری بہادری کیسی ہوا کرتی ہے، تو لَيَرِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میری بہادری کیسی ہوتی ہے. جب غزوہ احد ہوا تھا نجری 3 کے اندر اور جو مسئلہ پیش آ گیا اور بھدر مچی اور مسلمان جو ہے پیس گئے 20 کے اندر، اس وقت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ یوں آ رہے تھے تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملے، حضرت صاحب فرمایا کہاں جا رہے ہو، فرمایا یہ حالات. تو پہلے حضرت انس بن نظر نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ یہ مسلمان جو بھاگ رہے ہیں میں تیرے دربار میں ان کی طرف سے عذر پیش کر رہا ہوں، اور اے اللہ یہ مشرکین جو میرے نبی پر اور مسلمانوں پر توتے ہوئے ہیں، اے اللہ ان پر تو تیری لعنت اتار. اور اس کے بعد تلوار لے کر چلے ہیں اور اندر میں گھسے ہیں اور واپس نہیں آئے. اس کے بعد ان کی ناش ملی تو ان کی ناش کو ان کی بہن نے پہچانا، پہچانے ہی جا رہے تھے، 80 سے زائد زخم تھے، ان کی بہن نے انگلی کی پور سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے. ایک مرتبہ ان کی پھوپھی نے ایک بچی کو تماچا مار دیا تو بچی کا دانت ٹوٹ گیا، تو بچی کے ماں باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قصاص چاہیے، یعنی دانت کے بدلے میں دانت، تو اس عورت کا دانت تھوڑا جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے. انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اب یہ تو جوان بچی ہے، اس کا دانت تو کل آ جائے گا، یہ میری بوڑھی بھوبھی ہے، دو چار تو اس کے ہوں گے، اب اس کو بھی اگر توڑ دیا تو ہوگا کیا، آپ جو ہیں اس کے دانت کو نہ توڑیں، اس کے بدلے میں جو پیسے دینے ہیں، جو دیت دینی پڑتی ہے وہ آپ دیت پہ ان لوگوں کو راضی کر دیجیے، پیسے نہ دیں، دانت نہ توڑیے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو عورت میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر سامنے والا پیسوں پر راضی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوگا، دانت ہی توڑنا پڑے گا. تو حضرت انس بن نظر نے اس وقت قسم کھائی، اللہ کی قسم میری بھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے. تو حضرت نے فرمایا انس قسم مت کھا، یہ تو قصاص کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو تو قسم کیسے کھا رہا؟ اگر سامنے والے راضی نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اتنے میں سامنے والے خود آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اب چاندنی توڑنا ہے، چلو پیسے دلوا دو، دیت دلوا دو۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت انس ابن نظر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رب اشعث اکبر لو اقسم علی الله لاضره الله تعالی، بہت سارے پرا گندا مال، پرا گندا حال، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، مالوں کا ٹھکانہ نہیں، غریبی کی زندگی ہے، پیسے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تعلق اللہ سے وہ ہوتا ہے کہ زمین پر قسم کھاتے ہیں، اللہ آسمان سے ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ فرشتوں نے اس پہلو کو نہیں دیکھا کہ ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں، اور ان کی یہ خوبی بڑی زبردست ہے انسانوں، اور یہ خوبی ان کو جنت الفردوس میں پہنچائے۔ تو بہرحال میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے، تو میرے بھائیو اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت مقصود ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں اصل مقصود کو اللہ کی عبادت ہی بنانا چاہیے۔ یہ سارے دنیا کے جو جھمیلے ہیں یہ دوسرے نمبر کے ہیں، اصل تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر میں نے دنیا کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑا، دنیا کی وجہ سے شریعت کو چھوڑا، دنیا کی وجہ سے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، مثلاً بہت سارے مسائل تو وہ ہیں کہ جس کو حرام کیا نفس قطعی سے، قرآن کریم نے حرام کیا، اور اگر میں نے اور آپ نے اس کو حلال سمجھا تو قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان سے نکل گئے۔ سود اور بیاض کو اللہ نے حرام کہا ہے قرآن کریم میں، نفس قطعی سے حرام ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو یوں کہیں کہ نہیں نہیں سود تو میری اولاد ہے اور بیاض تو میری اولاد ہے، اور یہ کہہ کر کہ ارے مولوی لوگ تو بولتے رہے سب جا، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا۔ اب اگر تم نے سود کو جائز سمجھا تو قرآن کی آیت کا تم نے انکار کیا، خدا پاک کی قسم وہ ایمان سے نکل گیا۔ بہت سارے مسائل وہ ہیں، بہت سارے مسائل وہ ہیں۔ چوری کرنا، یہ چوری کرنا قرآن کریم نے حرام کرا دیا، السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اب میں یوں کہوں، اب یہ مولوی لوگ تو بولتے رہے چلو یار جتنا مالنا ہو مال کو، چوری کرنا ہو چوری کر لو، دکانوں پر بھی چوری ہوتی ہے، کپڑا کاٹنے میں چوری، فلاں میں چوری، مال ڈالنے میں چوری، وزن بھرنے میں چوری، یہ سب چوریوں کے مسائل ہیں، ہم اس کو چوری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اسی طرح چوریاں کی اور اس کو جائز سمجھا، قرآن کی آیت کے خلاف کیا، بندہ ایمان سے نکل گیا۔ تو ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، اب اللہ کی عبادت کو ہمیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ تو دوسروں کو بتانے کے لیے کیا کریں گے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسی لیے میں نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف جو بہت مختصر روایت ہے میں نے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، کسی نے کوئی خیر کا کام کیا، لوگ اس کام پر چلنے لگے، اس کو دیکھ کر یا اس کے بیان پر، جو لوگ نہیں کرتے اس کو دیکھ کر کے اس کے کام پر چلنے لگا تو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے فلہو مثل اجر فاعلہ، فرمایا کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اللہ اس خیر کے کام کے بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب بتا دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نہیں کہ آپ کا ثواب لے کر اللہ مجھے دے دے، پھر اس مجمع میں 50 نے عمل کیا تو 50 کا ثواب اللہ مجھے اکیلے کو دے گا، 100 نے عمل کیا تو 100 کا ثواب دے گا، آپ نے دوسروں کو بتایا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، الا آخری۔ اسی طرح مسئلہ ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں من سن سنتا حسنتا فلہو اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہو وزرها وزر من عمل بها، جس نے اچھا کام دنیا میں جاری کیا اچھا کام تو تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا، اور جتنے لوگ کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جس نے برا کام جاری کیا فلہو وزرها وزر من عمل بها، اور جتنے لوگ اس برے کام کو کریں گے میرے حصے میں اتنے گناہ لکھتے چلے جائیں گے۔ میں تمہیں اس آیت کے اوپر اور اس حدیث کے اوپر ایک بھول کی بات بتاؤں، دیکھو بڑی خطرناک بات ہے۔ چلو میں نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، میں نے کوئی غلط کام جاری کیا یا غلط کام بیان کیا آپ کے سامنے یا میں نے خود غلط کام کیا، اب اس صورت میں چلو میں نے تو توبہ کر لی کہ اللہ میں اس غلط کام سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں نے توبہ کر لی، لیکن میرے اس غلط کام کو جاری کرنے کی وجہ سے جو لوگ دنیا میں کرتے ہو گئے ہیں میری توبہ کی وجہ سے میرے نہ کرنے کو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ دنیا میں جتنے کر رہے ہیں نا ان سب کا گناہ تو مرتے دم تک آتا ہی رہے گا. آپ انداز لگائیں کہ کتنا خطرناک عمل ہے. چلو میں نے توبہ کر لی، لیکن میری ذات سے میں نے توبہ کی نا، لیکن میں نے جو دنیا میں غلط طریق کو جاری کر دیا ہے، غلط طریق کو رواج دے دیا، اب جتنے لوگ یہ کام کرتے رہیں گے میری توبہ کا فائدہ مجھے ہوا، لیکن دوسرے جو کر رہے ہیں جن کو میں نے غلطی پر ڈال دیا ہے، غلط راستے پر ڈال دیا، برائیوں کے اوپر ڈال دیا، ان کا گناہ تو یقیناً میرے حصے میں لکھا جائے گا. کاش اس کے بجائے میں خود ہی پہلے سے پورا کام نہ کرتا، غلط کام نہ کرتا، تاکہ اب تعالیٰ میرے اس گندے طریق کو دنیا کے اندر رائج نہ کرتے. ہاں البتہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، فرمایا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ. فرمایا اگر چپکے سے تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو چپکے چپکے توبہ کر لو، اور اگر تم نے علانیہ گناہ کیا ہے اور لوگوں نے تم کو گناہ کرتے دیکھا ہے اور لوگ تمہارے طریق پر چلنے لگے ہیں تو تم علانیہ مجمع میں اعلان کرو کہ یہ کام میں نے غلط کیا اور میں نے آپ کی غلط رہنمائی کی، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں معافی مانگ رہا ہوں، تم بھی معافی مانگو. اب لوگ معافی نہ مانگے تو اس صورت میں مجھے پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے ضروری ہوگا کہ میں اعلان کروں اس کے لیے کہ میں نے غلط کام کیا. تو میرے بھائیوں یہ کتنی بدترین بات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آئی، بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں گناہ آئے کیسے. دیکھو خوب سنو، گناہ کیسے آئے بنی اسرائیل میں. جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منع ضرور کرتا تھا، ایسا نہیں کہ وہ نہیں روکتے تھے، منع کرتے تھے، روکتے تھے، بھائی گناہ مت کر. لیکن ایک دن منع کیا، دو دن منع کیا، اس کے بعد سوچنے لگے اب چھوڑو یار کون اس کو کہے گا، یہ کہہ کر کہنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. یہ روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا اس کے ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ گھومتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم اس کی برائی پر راضی تھے، تم نے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، لیکن اس کی دوستی نہیں چھوڑی، اس کی رفاقت نہیں چھوڑی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو برائی کر رہا تھا اس برائی پر تم راضی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسی طرح کا ماحول بنتا چلا گیا اور لوگ بروں کے ساتھ اسی طرح گھومتے پھرتے رہے تو نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان لوگوں کو ذلیل بہتر بنا دیا. اس لیے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں. اگر رکتا ہے بار بار کہو برائیوں سے رکے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتا ہے اسے دوستی چھوڑ دو، اس کے ساتھ گھومنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں بائیکاٹ نہیں کرنا، اسے دوستی چھوڑ دو. اور جب بھی اس کو نصیحت کرو پیار ہو، محبت ہو. اور ذرا پیار اور محبت کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت بڑے صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن زیاد. یہ عبداللہ ابن زیاد وہی ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بڑا پارٹ لیا تھا، یہ عبداللہ ابن زیاد. اور یہ عبداللہ ابن زیاد وہی ہے جس نے حضرت حسین کے سر پر دندی ماری تھی شہادت کے بعد، یہ وہی ہے. اس کو کوفہ کا یزید نے گورنر بنایا تھا، یہ بڑا ظلم کرتا تھا. تو حضرت عمر ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں بہت برے صحابی تھے، عقیر عقیل کے صحابی تھے. وہ مدینہ شریف سے کوفہ گئے اس کے پاس نصیحت کرنے کے لیے. اب جب اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو اتنا ظالم، اتنا صفاق، اتنا نالائق، اتنا بدتمیز، اتنا بد اخلاق جس نے نبی کے نوازے کے ساتھ یہ معاملہ کیا. میں اور آپ ہوتے تو ہم کیسے بات کرتے اس سے، لیکن حضرت اس سے کیسے بات کرنے لگے، یا وہ نہیں یا او میرے بیٹے، کیا جملہ بولا، او میرے بیٹے، سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، جو امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے اس کو ایک بیٹا کہہ کر کے اس کو حدیث شریف سنا رہے. جب یہ حدیث سنائی تو اس نے جواب کیا دیا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس نے کیا جواب دیا؟ اِنَّكَ نُخَالَ. نخالا کس کو کہتے ہیں؟ آتا نکل جائے اور بھوسی رہ جائے. کہتے تو تو بھوسی ہے بھوسی, تو مجھے کیا کہنے آیا؟ کس کو کہہ رہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا, اِنَّكَ نُخَالَ, تو تو بھوسی ہے. وہ سب اچھے اچھے تو چلے گئے. تو حضرت نے, اب مجھے اور آپ کو جب ابھی اتنا غصہ آ رہا ہے تو حضرت کے اوپر کیا ہو؟ کیا حضرت لڑے اس کے ساتھ؟ نہیں, وہ دین کی بات سنانے گئے تھے. تو حضرت نے اس کو کیا جواب دیا؟ ہم فیہم نخالہ لیس فیہم نخالہ بعدہم وغیرہم نخالہ. فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ میں بھوسی, یعنی میں بھی صحابی, تو صحابہ بھوسی تھے, علیہ باللہ بھوسی تو صحابہ کے بعد آئی ہے, صحابہ میں کوئی بھوسا نہیں تھا. کتنے پیار اور محبت سے اس کو سمجھایا, آپ انداز لگائے کتنی محبت سے اس کو سمجھایا. یہی وجہ ہے کہ علامہ ہمارے علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حق, سنو تین باتیں, حق بات, حق طریق پر اور حق نیت سے کہیں جائیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. تین باتیں یاد رہی, حق بات, غلط بات تک کہو, حق بات حق طریق سے اچھے طریق پر سمجھاؤ, حق نیت سے, اپنی شان بتانے کے لیے نہیں, اپنی پڑھائی بتانے کے لیے نہیں, حق بات حق طریق سے اور حق نیت سے اگر کہی جائے تو اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے اور دل پر اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کے لیے ہمیں خود بھی عبادت کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا ہے, امر بالمعروف کرنا ہے, برائیوں کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. یہ ذمہ داری جو نبیوں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے. آج امت گندگیوں میں جا رہی ہے, اپنے پیسوں میں اسراف کر رہی ہے, فضول خرچی کر رہی ہے, نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے, اور عیاشیوں میں مبتلا ہے. ہمارے جوان شرابوں میں مبتلا ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, سبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, سبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے یوں فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں ریشم کو اور اسی طرح شراب کو اور اسی طرح یہ جو کھیل کود کے آلے ہیں, مذاہب جس کو کہا جاتا ہے, فرمایا لوگ حلال کر دیں گے اس کو, اور یہ کہیں گے ارے چھوڑو یار شراب پینا تو جائز ہے. آج یہ زمانہ آ گیا, آج لوگ گائن کو جائز سمجھ رہے ہیں, آج شراب کو حلال کہہ رہے ہیں, آج ریشم کے کپڑے کو شادیوں کے موقع پر کتنے جوان کو دیکھو وہ ریشم کا کپڑا پہن رہا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک ہاتھ میں ریشم لیا, دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور یوں فرمایا ہذا نے حرام آنے اللہ کے پورے امتی, میری امت کے مردوں پر سونا بھی حرام اور میری امت کے مردوں پر ریشم بھی حرام. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے, حضرت منبر سے اترے اور اتر کر زیرے اس کے پاس چلے گئے, اس کو کچھ نہیں کہا اور نکال کر اس کی انگلی سے حضرت نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے. بات آئی رہی ہو گئی, حضرت مجلس سے اٹھ کر چلے گئے, دوستوں نے اس کو کہا کہ حضرت تو چلے گئے, اب اٹھا لینا انگوٹھی, چلو پہننا بس, لیکن کام تو آ جائے گی اور کچھ کام آ جائے گی. صحابی کا جواب ابو داؤد شریف میں ہے, فرمایا میں نہیں دوں گا اس انگوٹھی کو, اس خاتم کو, ترحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو میرے نبی نے پھینکا ہے, میں اس کو اپنے ہاتھ پہ نہیں دوں گا. آپ ایمان تو دیکھیں صحابہ, آج میری چین کو کوئی بیٹھ کر دیکھ لے, یہ جو نوجوان گلے میں چین پہنتے سونے کے, کوئی چین پھینک کر کے تو دیکھ لے ان کی شامت آ جائے گی, ان کی قیامت آ جائے گی پھینکنے والوں کی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کو پھینک دی, وہ وہیں پڑی رہی, لیکن اس صحابی نے نہیں اٹھائی کہ میرے نبی نے جس کو پھینک دیا ہے اب میں اس کو نہیں دوں گا. تو میرے بھائیو, یہ ہیں صحابہ کے جذبات اور صحابہ کا ایمان. اللہ کرے کہ یہ جذبات اور یہ ایمان ہمارے اندر بھی زندہ ہو. حالات ہمارے اپنے لائے ہوئے ہیں, پریشانیاں ہماری اپنی لائی ہوئی ہیں, مصائب ہمارے لائے ہوئے ہیں. ہمارے اصحاب جو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دہلی کے حالات میرے عمل کی نحوست ہو, ہمارے عمل کی نحوست تو کئی ان لوگوں کو نہیں آ رہی ہے ان غریبوں پر، ان بیچاروں پر، ہماری بدماشیاں، بے نمازیاں اور دین سے دوری اور ذریعے سے دوری، کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو ان پر پریشانیاں نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، فکر کرو اس بات کی. اور ایک اشکال بھی حل کر دوں، بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیوں کہے گا؟ یہ غلط تقریر ہے. اگر کہ میں خود عمل نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں لوگوں کو بتاؤں، اس لیے کہ کبھی کبھی کہتے کہتے اللہ کرنے والا بنا دیتا ہے. یا یہ نبی نام لے متقولوں نے مالا تو معلوم کہ لوگ غلط تقریر کرتے ہیں کہ مت کہو وہ بات جس کو تم کرتے نہیں ہو. نہیں، تم نہیں کرتے کوئی حد نہیں، لیکن کہو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اندر سے میرا دل یوں کہے گا، ارے تو اس کو نماز کا کہہ رہا ہے، تو خود تو پڑھ لے، تو میں خود نمازی بن جاؤں گا. تو کہتے کہتے اللہ مجھے کرنے والا بنا دے گا. ہمارے حضرت گنگوئی نور اللہ مرکز ہو، اتنے بڑے آدمی ابھی وقت نہیں ہے. حضرت گنگوئی نور اللہ مرکز ہو کے بعد میں حالات سنا تھا، کتنا بڑا آدمی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیٹھ ہوئے تو حاجی صاحب کیا فرماتے تھے، بھائی رشید احمد گنگوئی کے مقام کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کا مرید بن جاؤں، وہ میرا شیخ بن جائے. پیر تیرا، بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو کوئی پیر کہیں اپنے مرید کے بعد میں؟ فرمایا رشید احمد گنگوئی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ میں اس کا مرید بنوں اور یہ میرا پیر بن جائے. دارالعلوم دیوبند کا ایک مرتبہ جلسہ تھا ظہر کے وقت میں، اور جلسہ ذرا طویل ہو گیا، اور حضرت جو ہے مسجد میں پہنچے تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہو چکی تھی، سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، حضرت نماز میں پہنچے، رکعت نہیں گئی، جماعت نہیں گئے، رکعت نہیں گئے، حضرت مسجد میں پہنچے. لیکن نماز کے بعد دیکھا کہ یوں منہ پر ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں، تو من چلے شاگرد نے حضرت سے فرمایا، حضرت کوئی تکلیف ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ بہت جب کہا تو حضرت نے فرمایا 35 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری الحمد شریف چھوٹی ہے. 35 سال کے بعد اب انداز لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ولی کامل تھا، لیکن توازو کا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ مجلس میں اپنے مریدوں کو کہنے لگے، میری مثال تو داپو جیسی ہے. کیا کہنے لگے؟ میری مثال تو داپو جیسی ہے. ابھی حضرت نے ایک واقعہ سنایا، میں اس کو مختصر اس واقعے کو سناؤں کہ ایک چور تھا، ڈکیتا تھا، تو جو داتا زنی کرتا تھا، مارتا تھا، لوٹتا تھا، تو وہ ایک جگہ پہنچا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور مریدین کا آلتا لگا ہوا ہے، کوئی یہ ہدیہ لا رہا ہے، کوئی یہ ہدیہ لا رہا ہے، کوئی یہ ہدیہ لا رہا ہے، تو وہ ڈاکو بھی جا کر بیٹھ گیا. اس نے تھوڑی دیر دیکھا تو کہا یہ کاروبار بہت اچھا ہے، میں راتوں میں بیداریاں کروں اور لوٹ مار کروں، اس کے بجائے یہی کاروبار بڑا اچھا ہے، چلو میں بھی کوئی صوفی ووفی بن جاؤں اور میں بھی جو ہے اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں، یہ خود بخود آتا رہے گا. تو وہ کچھ دنوں کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا اور تسبیحات شروع کر دیے اور بات چلی ہے. اس لیے کہ پیرا نمین پر مریدا نمین پر آنند کبھی کبھی ایسے لوگ مل جاتے کہ جو مریدوں پیر وہ بہت اڑاتے. تو ہوا یہ کہ بات چلی لوگوں میں، بہت بڑے اللہ والے آئے، بہت بڑے اللہ والے آئے. اب شروع شروع میں اس نے کیا کیا، کوئی ہدیہ دیتا تھا تو لات مارتا تھا، نکل یہاں سے، بس وقت دنیا لے کر آیا ہے میرے پاس، نکال دیا کرتا تھا. لوگوں کے دلوں میں اور عظمت آ گئی اس کی، کہ اچھا یہ تو دنیا بھی واپس کر دیا کرتا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. اب یہ کام پہنچا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی کیا کرتا ہے، یہ تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے. تو اب لوگوں کا ہجوم لگنے لگا، لوگ خوب آنے لگے اس کے پاس اور ہدایات آئے پیش کرنے لگے. یہ کوئی تسبیح دیتا ہے، کسی کو کوئی آیت بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ. اب لوگ ذکر میں مشغول ہو رہے ہیں اس کے پاس، اچھا خاصا مجمع وہاں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرنے لگا. یہ خود تو داکو اور چور ہے، لیکن اللہ اللہ کرنے والوں کا مقام ولایت پہ پہنچ گیا. وہ لوگ تو خالص تھے، جو ان کو بولے ہی پتا تھا کہ یہ کون ہے، ان کا وہ ولایت پہ پہنچ گئے. تو ایک دن سارے مریدوں نے بیٹھ کر مراقبہ کیا کہ دیکھیں ہم جب اس مقام پر ہیں، کوئی غوث پر، کوئی کتب پر، تو حضرت کا مقام کون سا ہے؟ وہ تو بہت اونچا مقام ہوگا حضرت کا. تو اب سارے کے سارے لوگ مراقبہ میں ہوئے، ایک چلہ مراقبہ کیا، پورا ایک چلہ 40 دن تک مراقبہ کیا، لیکن حضرت کوئی نظر نہیں آئے کہ کس مقام پر پہنچے ہوئے، نہ غوث پر، نہ کتب پر، نہ افضال پر، نہ ولایت پر، نہ ولایت کے ادنا درجے پر، یہ اہل اللہ کے سب مراتب ہے، کوئی کچھ نظر نہیں آیا. تو اب سارے مریضوں نے حضرت سے ادباً پوچھا کہ حضرت ہم نے بہت غور کیا، بہت سوچا، بہت مراقبہ کیا، آپ کا کوئی مقام نظر نہیں آتا، آخر آپ کا کتنا اونچا مقام ہے کہ مقام نظر نہیں آتا؟ تو اب اس کے دل میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رو پڑا اور اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو بےچارے سچے دل والے تھے, یہ اخلاص والے تھے, یہ اللہ اللہ واقعتاً کر رہے تھے, میں ہی نالائق اور کمینہ ہوں کہ ایک لوٹ مال سے دنیا کمانے کے بجائے اس غلط دھندے پر دنیا کمانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس نے خود کہا بھائی تم میرا مقام کیا تلاش کرو گے, میں تو جہنم کے آخری درجے میں ہوں, اسفل السافلین میں. اس کا جواب ہے میں تو جہنم کے آخری درجے میں ہوں, تم میرا کیا مقام تلاش کرو گے. پھر اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح تھا اور اس طرح. تو پھر مریدوں نے کہا کہ اچھا چلو حضرت کا مقام نہیں ہے لیکن اب ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جتنے مریدین تھے اس میں کوئی شبلی جیسا ایک بہت بڑا اللہ والا تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور وہ مستجاب الدعوات تھے, اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بلوغ سے ان کے 70 سال کی عمر تک ان کی تہجد بڑھتی ہوئی تھی, بلوغ سے 70 سال. انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی اے اللہ میرے شیخ کو مقام دے دے, اے اللہ میرے, اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ اس سے ملا ہے, چاہے وہ غلط تھا لیکن ہمیں ملا اسی سے ملا, اے اللہ تو اس کو مقام دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے شیخ کو اللہ نے مقام ولایت دے دیا. تو کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا, تو حضرت الگوئی فرماتے بھائی وہ تو جیسے وہ داخو تھا اور بیٹھ گیا تھا, اسی طرح میں بھی بیٹھ گیا ہوں, تم خاموں کا میرے پاس آتے ہو. یہ حضرت کی توازو تھی, ورنہ جو 35 سال تک الحمد و شریف نہ چھوتی ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوا کرتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی پیر سے تو یقیناً مریدوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن مریدوں سے بھی پیر کو فائدہ ہوتا ہے, کبھی کبھی یقیناً استادوں سے طلبہ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن کبھی طلبہ سے بھی استاد کو فائدہ ہو جاتا ہے. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ امام بخاری کا نقل کیا ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من تفعت بک کثیرا ممن تفعتنی, فرمایا امام ترمذی سے کہ بیٹے تو نے جتنا فائدہ مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ فائدہ میں نے تجھ سے اٹھایا. استاد کہہ رہا ہے اپنے شاگرد کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو کبھی کبھی شاگردوں سے بھی طلبا کو, میں بہت سی مرتبہ سبق پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں, کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے لیکن جب سبق میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات ڈال دیتا ہے. واللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں اپنے دل میں تصور کرتا ہوں میرا کمال نہیں ہے, اس میں کوئی مخلص طالب علم بیٹھا ہے جس کے طلب کی بنیاد پر اللہ نے یہ بات کہہ دی. تو کبھی طلبا کے اندر وہ اخلاص ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اب تعالیٰ استاد کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ غناہکم عن فرمان صدقہ وذکرہ اللہ زیادہ اللہ عمر بالمعروف کی توفیق عطا فرما, نہیں یعنی منکر کی توفیق عطا فرما. اللہ خود بھی عبادت کا ذوق عطا فرما, دوسروں کو عبادت کو لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ختم فرما, اللہ مدد فرما, اللہ مدد فرما. کس کو کہیں گے ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, ان کی طرف کی لاشیں دیکھنی نہیں جا رہی ہے, اللہ ان کی طرف کی لاشیں دیکھنی نہیں جا رہی ہے. اللہ رحم فرما, تو ہی ایک مولا ہے جس کو ہم سناتے ہیں اور کون ہے ہمارا اے اللہ, سب ہمارے غدار بچ چکے ہیں, تو ہی ہمارا مولا ہے. ایسا مدد فرما, مدد فرما, کی آبرو عزت کی حفاظت فرما, جائیداد کی حفاظت فرما, مکانوں کی حفاظت فرما, ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, ان کے کاروبار کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہماری بھی حفاظت فرما, ہماری آبرو عزت کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مال جائیداد کی بھی حفاظت فرما, اللہ ایمان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ترستی لاشوں پر رحم فرما دے, ترستی لاشوں پر رحم فرما دے, معصوم بچوں کی دعاؤں کو سن لے, اللہ معصوم بچوں کی دعاؤں کو سن لے, اللہ انہوں نے معصوموں کو بھی معاف نہیں کیا. اے اللہ, اے اللہ معصوموں کے اللہ کو سن لے, معصوموں کے رب کو سن لے. اللہ کو جب رب نکالتے ہیں تو اپنا پیار اتار دے, تو اپنا رحم اتار دے, تو اپنا قدم اتار دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, مظلومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ مصائب میں ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.